wiążący, które muszą być prowadzone, to pod wpływem protestu. A mowa o dialogu, pod wpływem protestu. Dopiero jest notyfikowanie działań, dopiero pod wpływem protestu się składa. A ciągniki, przepraszam, a jakimi starami jeżdżą dzisiaj kierowcy ciężarówek? Jakie mają many, Mercedesy? Czy oni jeżdżą starymi starami? To znaczy, zmieniła się rzeczywistość po 30 latach, więc i rolnicy przestawili się na nowy sprzęt, i kierowcy się jeżdżą nowym sprzętem. Wszystko się zmienia, w związku z tym nie patrzmy, że co unijne czy nie, bo unijna polityka powoduje, że się wyrównuje różnice dochodów rolników, żeby konsumenci mieli tańsze żywność. Jeśli 17 organizacji może rozmawiać, to i dwie pozostałe też mogą rozmawiać, by skutecznie wszystkie organizacje tak rozmawiają, tylko że te organizacje często są po rodowodzie PSL-owskim, które współpracują z panem ministrem. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A1 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 734 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 lutego, minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa z protestującymi rolnikami zakończone. Jaki jest ich efekt? O tym za chwilę. Szczyt w sprawie konfliktu na wschodzie Ukrainy jeszcze się nie rozpoczął. W Mińsku są już przywódcy Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji. Zarząd portu chce, aby można było odprawiać nawet 5 milionów pasażerów rocznie. Lotnisko w Modlinie będzie się rozbudowywać. Rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa już zakończone. Jako pierwsi obrady opuścili przedstawiciele rolniczego OPZZ-u i zapowiedzieli dalsze protesty. Tymczasem minister Marek Sawicki mówi, że rozmawiał z kilkunastoma innymi organizacjami. Ustalono powołanie specjalnych zespołów roboczych do spraw rolnictwa. Wstępne wyniki swoich prac zespoły mają przedstawić 21 lutego. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele 17 organizacji nie tylko, że wyrazili chęć pracy w tych zespołach, ale ta praca już się rozpoczęła i ustaliliśmy, że pierwsze jej wyniki zaprezentujemy opinii publicznej już 21 lutego. Minister Marek Sawicki apelował do rolniczego OPZZ-u, by jego przedstawiciele powrócili do negocjacyjnego stołu. Drzwi w Ministerstwie Rolnictwa są otwarte. Rokosz niczego nie zmienia. Być może daje chwilowy animusz, ale nie daje efektu w postaci rozwiązanego problemu. Ale szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Dębski zapowiada, że nie odpuści. Rolnicy mają kontynuować protest na obrzeżach Warszawy w dzielnicy Wesoła. Cały świat czeka na ograniczenie działań wojennych na Ukrainie, bo inaczej sytuacja wyrwie się spod kontroli. Tak przed szczytem w Mińsku oświadczył prezydent Petro Poroszenko. W stolicy Białorusi są już także kanclerz Niemiec oraz prezydenci Rosji i Francji. Według agencji RIA Novosti rozmowy wcześniej planowane na 16 czasu polskiego mogą się rozpocząć z opóźnieniem o 19. Najpierw Angela Merkel i François Hollande mają się spotkać z Petrem Poroszenką. Rosyjski kanał pierwszy podał, że w Mińsku są również przywódcy separatystów z Doniecka i Ługańska. Niezależnie od rozmów w stolicy Białorusi na wschodzie Ukrainy trwają ciężkie walki. Wojska ukraińskie kontynuują natarcie koło Mariupola, a separatyści chcą przejąć kontrolę pod Debalcewem, które leży na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Ostatnie zaostrzenie konfliktu na wschodzie Ukrainy to próba zmuszenia Kijowa i Brukseli przez Rosję do przyjęcia jej warunków, uważa Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Te warunki są złe. Jest to pakiet, który de facto sprawi, że Ukraina znacząco ograniczy swoją suwerenność. Dlatego też ekspert nie dziwi się przedłużającym się negocjacjom i niechęci prezydenta Poroszenki do rosyjskiej propozycji. Groźba rozszerzenia się działań zbrojnych także poza Donbas stała się wyraźna. Dlatego nie wystarczy chwilowe zamrożenie konfliktu, mówi Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Przede wszystkim Zachód zrozumiał, że tu trzeba bardzo stanowczych działań. O czym świadczyć może według eksperta ostrzeżenie skierowane przez Baracka Obamy do Władimira Putina, że prezydent Rosji ma jeszcze czas, by się zatrzymać. Brak porozumienia w Mińsku może doprowadzić do zapadnięcia decyzji o dostarczaniu Ukrainie uzbrojenia przez Zachód. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. To były ważne dla Europejskiej Agencji Kosmicznej 2 godziny. Krótka misja europejskiego mini pojazdu kosmicznego o nazwie IXV zakończyła się sukcesem. Wystartował o 14 bazy w Ameryce Południowej. Czemu służył ten eksperyment? O tym Rafał Matciuk. Europejczycy mają dobrze rozwinięte systemy kosmicznego transportu, ale pozostają w tyle za innymi, jeśli chodzi o powroty z orbity na Ziemię. IXV miał więc przetestować jeden z systemów ponownego wchodzenia w atmosferę. Biały i elegancki statek został wystrzelony z europejskiej bazy Kourou w Gujanie Francuskiej. 3, 2, 1. Start był fantastyczny. Niewiele chmur, jaskrawy błysk silników i huk. To było ekscytujące, mówi Salvatore Manusco z ESA. Po 100 minutach lotu IXV otworzył spadochrony i usiadł łagodnie na falach Pacyfiku, gdzie czekał na niego specjalny okręt. Teraz europejscy eksperci sprawdzą, czy system powrotu na Ziemię zadziałał prawidłowo. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Jeszcze informacje dla tych, którzy latają nieco niżej. Lotnisko w Modlinie pod Warszawą będzie się rozbudowywać. Zarząd portu chce, by w przyszłości można było odprawić nawet 5 milionów pasażerów rocznie. Prace nad projektem rozbudowy terminala już się rozpoczęły. Zarząd portu chce, by wszystkie prace zostały zakończone do 2018 roku. Rozbudowa ma przynieść jeden, ale zasadniczy efekt. Dzisiaj jest 3,5 miliona pasażerów. Liczymy, że po rozbudowie, no jeszcze nie mamy dokończonego projektu, ale chcielibyśmy osiągnąć między 4,5 a 5 milionów pasażerów. Mówi dyrektor lotniska Piotr Okieńczyc. To oznacza większe zyski. Byłyby zapewne jeszcze większe, gdyby nie fakt, że z portu korzysta tylko jeden przewoźnik. Rozmowy z innymi są prowadzone od kilku lat, ale na razie bez efektu. Podobno współpracą były zainteresowane ukraińskie linie lotnicze, ale rozmowy trzeba było zawiesić. Tam było sporo zainteresowanych linii, nie tylko z lataniem do nas, ale w ogóle do Polski, no ale na to poczekamy, aż tam się uspokoi. Początkowo z lotniska w Modlinie korzystał także węgierski Wizz Air, ale po kilku miesiącach wrócił na warszawskie lotnisko Chopina. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Jutro poprawa pogody, jutro będzie ładniej. Co prawda wciąż jeszcze mogą się pojawiać chmury, ale już bez opadów. Temperatura od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie do 6-7 na zachodzie. Zmiany pogody na razie nie widać. Zima w odwrocie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Supermarket Piotr i Paweł. Słowo super można zrozumieć niemal wszędzie na świecie. Oto przykład. Potrawy azjatyckie z dodatkiem super mleczka kokosowego to świetna alternatywa na obiad. Supermarket Piotr i Paweł. Super wybór, zawsze w super cenach. Teraz w supermarkecie Piotr i Paweł Azja bliżej niż myślisz. Niesamowity wybór produktów kuchni azjatyckiej. Na przykład mleczko kokosowe Blue Dragon 400 ml za 4 zł 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu, nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. No, przepraszam, że mówię z pełnymi ustami, ale te tłusto-czwartkowe pączki z Lidla są takie dobre, że nie mogłem się oprzeć. A co takiego w sobie mają, że są takie wspaniałe? Nadzienie mają! Pyszne, pyszniutkie nadzienie wieloowocowe albo truskawkowe. I są po 49 groszy za sztukę. Tylko po 49 groszy. A teraz przepraszam, ale pączki czekać nie mogą. Tylko w czwartek w Lidlu pyszna okazja. Pączki z nadzieniem wieloowocowym lub truskawkowym jedynie za 49 groszy za sztukę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. No, zrobiło nam się ptasie radio. Dzień dobry, Katarzyna Groblewska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Chciałam tylko powiedzieć, że Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków donosi, że w ramach akcji Spring Alive obserwujemy jaskółki, które lecą do nas z ciepłych krajów i właśnie dzisiaj dotarły do nas wiadomości, że widziano je już nad Maltą. Także czekamy na wiosnę i na jaskółki. Dziękuję pani bardzo za te informacje i czekamy na kolejne, gdyby tak regularnie informować o tym, gdzie już są te nasze jaskółki, byłoby miło. 22 i 7 trójek. Nadejście wiosny, rychłe nadejście wiosny potwierdza także pan Rafał z Poznania, który napisał: panie redaktorze, wiosna idzie, bo żona była w weekend na ciuszkowych zakupach, a ona zawsze czuje sezon. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl, bo SMS teraz przyda się państwu w sprawie płyty tygodnia. Wallflower, tak zatytułowana jest płyta, to Diana Krall. Look at this baby up all night, tearing our love apart. Aren't we the same two people who live through years in the dark? Oh, every time I try to walk away, something makes me turn around and stay, and I can't tell you why. When we get crazy, just stay right, boy, I get low. I love you. Nothing's wrong as far as I can see. Nasza płyta tygodnia 71-335. Numer telefoniczny z kolei przyda się państwu, tym z państwa, którzy chcieliby pojawić się w naszym studiu w niedzielę na koncercie Grzecha Piotrowskiego. Koncert w niedzielę o 25. Grzech Piotrowski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek, zapełniamy studio. Jak wiemy, to w Polsce mieszka około 40 tysięcy bocianów, z tego Grozna w Warmii i Mazurach. I wiem, że odlatują na jesień do ciepłych krajów, wracają wiosną. I dziś przyjechałem, ja wiem, gdzieś około 100 kilometrów takimi wiejskimi drogami, ale bociana nie widziałem. Natomiast z tarasu mam widok na gniazdo bocianie. I nie przypominam sobie, żeby od 50 lat wcześniej było zasiedlone niż 15 marca. Także nie śpieszmy się. Dziękuję panie Adamie. 22 i 7 trójek. Telefon do państwa dyspozycji. Jeśli chodzi o płytę tygodnia, pierwsza dla pana Arkadiusza z Bydgoszczy, druga dla pana Ryszarda z Poznania. A koncert Grzecha Piotrowskiego przy Myśliwieckiej w niedzielę o 25. sprawie koncertu 22 i 7 trójek. Poeci umierają, składają talent swój na grobach swych nałogów, panie. Wybacz, wybacz im, poeci umierają w pałacach swych, w biedzie swej. Pod okiem władzy są zupełnie nacy, nacy, nacy, nacy, nacy. W samotności i bez miłości twej. W samotności i bez miłości twej. W samotności i bez miłości twej. Panie, wybacz, wybacz, wybacz, wybacz im. Gwiazdy umierają w swym uwielbieniu, w zapomnieniu pośród wrogów swych, doradców mają złych. Gdy gwiazdy umierają, rachunek miesza się z żałobą i z handlem samym sobą. W samotności i bez miłości twej. Bez miłości twej, w samotności i bez miłości twej. Panie, wybacz, wybacz, wybacz, wybacz im. Poeci umierają, zapalam świeczkę dla nich dziś. Pamiętajmy, pamiętajmy, w samotności swej, bez miłości. W samotności swej, bez miłości. W samotności swej, bez miłości. W samotności swej, w samotności. Bez miłości twej, w samotności i bez miłości twej, w samotności i bez miłości twej. Oni umierają, umierają. Portal Gazeta.pl poinformował właśnie, iż Aleksander Doba został podróżnikiem roku National Geographic. Gratulacje. Reportaż w Trójce. Czy seniorzy i młodzi mogą się bawić na jednej imprezie przy takiej samej muzyce? Dancingi międzypokoleniowe dowodzą, że tak i że jest to zabawa niepowtarzalna. Pan Henryk ma 90 lat i to u niego odbyła się ostatnio międzypokoleniowa domówka. Na domówce grali młodzi DJ-e i ci nieco starsi z pokolenia 70+. Parkiet pełen był osób w każdym wieku. Posłuchajmy reportażu Aweliny Karpacz-Oboładze pod tytułem Dancing, o tym, jak muzyka łączy pokolenia. Tutaj seniorzy zdecydowanie dominują parkiet. To jest widoczne po prostu na pierwszy rzut oka. To jest pełna mobilizacja. Niektórzy na parkiecie, niektórzy w kuchni ogarniają catering, ekipa sprzątająca, cały czas coś się dzieje, cały czas wszyscy są w ruchu. Paulina Braun, organizator dancingu międzypokoleniowego. Początek był taki, że myślałam właśnie o seniorach, żeby zaprosić ich do miejsca, do którego przychodzą przede wszystkim młode osoby, żeby spędzili z nami czas, żeby wiedzieli, że ta przestrzeń jest przyjazna dla nich, że mogą do nas wracać. Nie myślałam jeszcze wtedy o tym, że ten dancing przerodzi się w dancing międzypokoleniowy i w momencie, jak zorganizowałam pierwszą imprezę, zaobserwowałam, co się dzieje, jak młodzi ludzie zaczęli reagować na grupę tańczących, tryskających energią i życiem starszych i okazało się, że właśnie młodzi ludzie byli wręcz w szoku, że to było dla nich wyjątkowe przeżycie, że nigdy w ogóle nie widzieli tak pozytywnych staruszków. Według jej wersji to miało to tak wyglądać, że ona chciała, żeby to było tak, że wnuczek zaprasza babci i z babcią idzie na zabawę w ten sposób. No i to mniej więcej ma taki charakter, tylko z tym, że nie wnuczek zaprasza babcię, tylko babcia idzie i spotyka wnuczka. To mniej więcej tak to się zrobiło. Domówki w ramach dancingów międzypokoleniowych Są to imprezy w mieszkaniach prywatnych. U osób starszych, u osób młodszych. Tym razem i po raz drugi zresztą domóweczka odbyła się u pana Henryka. Pan Henryk wynajmuje mieszkanie przy Placu Zbawiciela. Proste mieszkanie, dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Ponad 60 osób w mieszkaniu. W jego gabinecie zainstalowaliśmy DJ-kę. Grali młodzi DJ-e, DJ Roman, senior. W pokoju obok, w jego sypialni, wizualizację na ścianie robił DJ Matemito. To jest sypialnia pana Henryka. Henryk ma ponad 90 lat. I pieska? Mój towarzysz. A psik. U pana dzisiaj impreza? No tak, na niespodziewanie, bo ja nie widziałam, że to ma być dzisiaj. Nie wiadomo, gdzie to wieszać. No jestem troszkę oszołomiony. Tak jakoś nie potrafię się znaleźć troszkę. Zawsze siedzę w samotności. Ale jest pan zadowolony, że to się tutaj tak, dzieje. Tak, tak. Spotykam się z ludźmi, przewierszam się, rozplątuję język, bo samotność mi troszkę dokucza. Byłem matematykiem. Jestem matematykiem. A zawodowo byłem profesorem. Limeryk prawd ostatecznych. Iberyjski filozof z dalekiej Lizbony problem bytu i świata zważył na wszechstrony. Pomyślunkiem stwierdził z tego, co się dzieje, że świat w danej chwili wcale nie istnieje, bo już 500 000 000 lat temu był unicestwiony. No, u pana Henryka jesteśmy już po raz drugi. Pan Henryk już jest po tym doświadczeniu, że impreza się udała, że nic mu nie zginęło w mieszkaniu, że nic się nie zniszczyło. Był zadowolony, że jego mieszkanie było tak wypełnione ludźmi. Na co dzień pan Henryk jest w tym mieszkaniu sam. Często przez nawet cały miesiąc jest sam. Ten motyw organizowania takiej domówki w mieszkaniu osób starszych wyciąga na wierzch ten problem, problem samotności. W otoczce dużego wydarzenia, tłum w domu, właśnie ta energia cała, wideo, DJ-e, sztos, jak ktoś patrzy na to powierzchownie, ale jak się przyjrzy bliżej, głębiej, to pomyśli sobie, że to mieszkanie zazwyczaj jest naprawdę puste i że jest bardzo dużo takich mieszkań w Polsce za ścianą. Może nasi sąsiedzi, może nasi nawet dziadkowie żyją bardzo samotnie. Często osoby starsze dniami, tygodniami, a nawet miesiącami przebywają sami w mieszkaniu. Nikt ich nie odwiedza. No i to jest takie niesamowite, że ktoś, kto czasem miesiącami albo nawet latami może mieć tak puste mieszkanie, bez ludzi, bez życia, nagle po prostu ma wow, ma imprezę jak za młodych lat. Bo ta impreza właśnie tak wygląda. Na parkiecie są ci, którzy mają 70 parę lat, 80, a bawią się tak jak kiedyś, jak mieli 18, 22 lata. To jest ich wspomnienie z prywatek. Są tacy, którzy mają 22 lata i prawie co drugi dzień są na takiej imprezie. Ale nie na takiej, nie? Nie w tak międzypokoleniowym gronie. Pani zmienia buty na buty do tańca. Oczywiście, ja tańczę, proszę pani. Jestem emerytką 24 lata, tańczę hip-hopa, lubię się bawić, tańczyć, no i lubię tu przychodzić. Tutaj my jesteśmy po prostu rodzina. Ja jechałam tramwajem, a Paulinka już dzwoniła do mnie. Krysia, jesteś? Gdzie? Ja poznałem Paulinę 3 lata temu. I od tamtej pory czynnie uczestniczę w wszystkich eventach, staram się zapraszać swoich znajomych, organizować DJ-i. Dzisiaj jest z nami DJ Sexy Bass, mój serdeczny przyjaciel. No ja poznałem to drugie pokolenie po stronie drugiej imprezy, czyli właśnie za DJ-ki. Byłem zaskoczony, naprawdę dają radę. Często zaskoczyli naprawdę dobrym bitem, mocnym bitem. Zresztą również odbiór wielu kawałków, które grałem, był zaskakujący. Często przy takich właśnie mocnych brzmieniach seniorzy potrafią się bardzo dobrze bawić. Początkowo starałem się grać tak raczej delikatnie, być może dostosować się trochę do właśnie publiczności, no ale szybko zobaczyłem, że tutaj jak najbardziej sprawdzają się też bardzo współczesne brzmienia, kawałki i tutaj staramy się też właśnie w zasadzie nie grać właśnie pod seniorów, tylko po prostu grać to, co w danej chwili my się interesujemy, to, co my gramy na imprezach, czego chcemy słuchać. Dzięki temu właśnie pojawia się ta wymiana międzypokoleniowa na płaszczyźnie muzycznej. Niedawno byłam w Toruniu i z panią Krysią, która ma 75 lat, i z panem Erykiem, który ma 78 lat. Przyszliśmy do klubu nocnego około 2 w nocy. Jak weszliśmy do klubu, ochroniarz w ogóle zdębiał, nie wiedział w ogóle, o co chodzi. Krysia w futrze, w chuście na głowie. Ale okej, puścił nas. Przeszliśmy selekcję, udało się. I w momencie, jak Krysia i Eryk weszli na parkiet, ustawiały się do nich kolejki i wszyscy chcieli tańczyć, wszyscy chcieli robić sobie zdjęcia. To było niesamowite. To wyglądało naprawdę tak, jakby weszły gwiazdy do klubu. I spotkali się z bardzo ciepłym przyjęciem, z dużą sympatią, przyjaźnią ze strony młodych ludzi. Dla nich to było oczywiście wow, Boże, jaka zajawka, jakby moja babcia była w klubie teraz i sztama, czy możemy zatańczyć, przytulić się, zdjęcie. No, niesamowita energia i to jest właśnie esencja tego projektu. Właśnie senior, star, superstar, senior VIP, celebryta. Jakie to jest właśnie cool i takie wzbudzenie w młodej osobie, to jest zupełnie nienaturalne tak naprawdę, ale wzbudzenie czegoś takiego, jejku, ja też chcę być już seniorem, a przecież wiadomo, że młodość jest piękna, że chcemy żyć jak najdłużej i że to jest trudny moment, ale musimy go właśnie docenić, bo no to jest całe nasze życie. Paulina, tą niszę taką trafiła z tymi dyskotekami. Okazuje się, że w całej Polsce brakuje takich imprez właśnie wielopokoleniowych, takich dyskotek, takich imprez, gdzie by integrowało młodych ze starymi. Bo co, na ogół to gdzie się bawią? Powiedzmy, takie wielopokoleniowe, no gdzieś tam na jakimś weselu, tak. Ale to co, nos w śledzia wsadzi i taka im zabawa. A tu nie o to chodzi. Tu chodzi bardziej o to, żeby faktycznie się bawić. Sens tych międzypokoleniowych jest również taki, że młodzi są zainteresowani, żeby rodzice czy dziadkowie wyszli z domu, żeby po prostu nie siedzieli w domu, bo chodzi o to, że tutaj wszyscy są traktowani bezkrytycznie. Wszyscy są, jak to potrafi, tak tańczy, wszyscy są zadowoleni, czują się swobodnie. To jest jedna z nóg, a druga łamanie tych stereotypów, że starzy ludzie z młodymi się nie dogadują. Okazuje się. No właśnie, nie to tutaj właśnie. Nie tylko, że się, to jeszcze tańczą razem. No więc właśnie, prawda? No więc właśnie. Starzy, no ludzie powiedzmy przyjdą na emeryturę i teraz co z tym czasem zrobić? Jest grupa takich, którym chce się po prostu żyć. I teraz pokazać innym, że choroba, zobaczcie, my jeszcze żyjemy. Tutaj nie chodzi tylko o to przełamywanie barier, stereotypów, łączenie pokoleń. To jest oczywiście ta baza tego działania. Ale chodzi mi o coś więcej. O to, żeby ludzie nie bali się starości. Żeby już jako młodzi ludzie mieli takie poczucie, że każdy etap w życiu jest ważny. I że na każdym etapie w życiu mogą być sobą. Że nie muszą się ograniczać z takich powodów, że są już starsi. Osoby po 30 już się ograniczają, już sobie narzucają pewne normy, że w jakiś sposób nie mogą się ubierać, albo nie wypada im gdzieś pójść, albo gdzieś dłużej zostać. Także seniorem można być w bardzo wczesnym wieku i chodzi o to narzucanie sobie ograniczeń życiowych. I to jest zupełnie niepotrzebne. Życie jest tak krótkie. Każdego dnia może nas nie być. I szczęśliwi ci, którzy mają teraz ponad 70, 80 lat i właśnie mogą korzystać z życia, mogą imprezować. I chodzi o takie poczucie, to, że ten czas na emeryturze jest bardzo cenny i powinniśmy to wiedzieć już teraz, że w momencie, jak już odchowamy dzieci, zakończymy karierę, nadejdzie ten moment, że będziemy mieć bardzo dużo czasu wolnego i wtedy można w końcu może realizować jakieś pasje, na które kiedyś nie było czasu, że można pozwolić sobie na dużo więcej, że normy społeczne to zdecydowanie można odłożyć na bok, bo teraz to już nam wszystko wolno i poczuć taką niesamowitą wolność i korzystać naprawdę z każdego dnia, ale tego trochę trzeba się nauczyć i naprawdę przepracować, bo to nie jest łatwy moment w życiu. Odchodzą nam partnerzy, odchodzą nam przyjaciele, osoby najbliższe, z którymi mieliśmy przez całe życie, ciężko chorują. Każda młoda osoba, która nawet ma bardzo bujne życie towarzyskie teraz, powinna być świadoma tego, że końcówka ich życia może wyglądać różnie i trzeba być gotowym na te trudności. Będziemy mieć choroby, ale z tym można żyć. Będziemy mieć mniejszą ilość znajomych, ale musimy sobie z tym poradzić. Możemy mieć nowych znajomych. Dancing międzypokoleniowy to pokazuje. Panie, które mają 70 lat, na nowo znalazły przyjaciółkę. Mają nową kumpelę, z którą mogą poplotkować, z którą mogą pójść do fryzjera, mogą załatwić różne sprawy. I to jest cenne. Mieć w tym wieku na nowo przyjaciela i co się wydaje, że to jest niemożliwe. To jest możliwe właśnie. To nam daje tego bakcyla na życie, to, że się chce cały czas więcej i więcej. I tu w ogóle nie chodzi o wiek, w ogóle. I kompletnie nie można się przejmować tym, że się gorzej wygląda, że się ma zmarszczki. Zmarszczki się ma już po 30 i to w ogóle nie jest istotne. W życiu jest coś innego, ważniejsze, a młodzi ludzie tego nie wiedzą. Przed chwilą właśnie młoda dziewczyna w kuchni, tam stałam i mówi, mi się do tej pory wydawało, że wszystkie starsze osoby siedzą, rozmawiają o chorobach, siedzą w kolejkach do lekarzy, prawda, i tylko narzekają. A tu jak popatrzyłam, no to widzę, że to jest zupełnie inne towarzystwo, uśmiechnięte, taneczne. Chcemy jeszcze coś w życiu, nie tylko kisić się przed telewizorem, prawda, tylko po prostu zrobić coś dla siebie i żyć w sposób ciekawy, słuchać muzyki, rozmawiać z ludźmi. Tu przyjdę i rozmawiamy, nas interesują te same rzeczy. Pytamy się, gdzie byłeś, co robiłeś, gdzie tańczyłeś, prawda? Takie tematy nas interesują. Tu nawet nie rozmawiamy za dużo o wnukach. My wiemy, że ta ma wnuki, ale ten temat nie jest tak szeroko opowiadany w szczegółach. Nie do garów, porządki w domu tylko tak, żeby właśnie było ogarnięte, ale już nie ma tego pucowania, tego gotowania, tych obiadów kilkudaniowych dla całej rodziny. Ja mam w każdym razie za sobą, już nie muszę. Warto jest mieć kontakt ze starszymi ludźmi, nieważne czy to jest rodzina, czy obcy ludzie, warto z nimi się ziomować. Są normalne ziomale, tak jak my. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Obuładze pod tytułem Dancing. Minęła 18.30 w Trójce, skrót wiadomości. Radosław Mróz. Wspierani przez Moskwę separatyści chcą zmusić Kijów do ustępstw, obiecując w dalekiej perspektywie wycofanie rosyjskich wojsk. Portal ukraińskiego tygodnika Dzerkał Tyżnia dotarł do ich propozycji rozwiązania konfliktu. Przewidują one zawieszenie broni od jutrzejszego poranka, wycofanie ciężkiego sprzętu wojskowego, a także przyjęcie przez ukraiński parlament ponownie ustaw o specjalnym statusie niektórych rejonów obwodów Ługańskiego i Donieckiego oraz rozpoczęcie rozmów o ich autonomii i wyborach lokalnych. Kijów ma także wstrzymać działania wojenne, ogłosić amnestię dla bojówkarzy, a także zacząć wypłacać świadczenia socjalne mieszkańcom wschodu. Dopiero w 11 punkcie z 15 mówi się o wycofaniu wojsk rosyjskich i najemników, a w 14 o przekazaniu kontroli OBWE nad częścią granicy ukraińsko-rosyjskiej. Miałoby do tego dojść dopiero po wprowadzeniu zmian do konstytucji. Strona ukraińska twierdzi, że dzisiejsze rozmowy w Mińsku będą trudne. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A za pół godziny właśnie w Mińsku mają się rozpocząć rozmowy o Donbasie prezydentów Rosji, Ukrainy, Francji oraz kanclerz Niemiec. Premier murem za ministrem

książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Za 21 minut, godzina 19. Zapraszamy do Trójki. Najpierw złe samopoczucie. Szwankuje organizm. Po jakimś czasie zaczynamy chrypieć i tracimy głos. Takich infekcji ostatnio jest sporo. Lekarze ostrzegają przed bagatelizowaniem tych objawów, bo niewinna chrypka w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do uszkodzenia strun głosowych. Nie mogę mówić, bo gardło mi wysiadło. Wysiada pani czasami gardło w czasie lekcji? Zdarza się to czasami. Anna Poczęty, nauczycielka. Gardło szwankuje, ale radzę sobie z tym. Na przykład mam podczas zajęć butelkę na przykład wody, czy kawę, czy herbaty. Zawsze sobie nawilżam gardło i już jest lepiej. Łatwo jest to zrobić, robiąc na przykład inhalację ze sterydów. Wojciech Marusza, doktor nauk medycznych. Wtedy zmniejszamy obrzęk w okolicy strun głosowych i doprowadza to do odzyskania pełnego głosu. Natomiast cena, jaką później ta osoba za to zapłaci, będzie zbyt duża, więc odstąpiono od tego. Można spróbować zrobić inhalację z witaminy A i to w jakiś sposób nawilży nam śluzówki i na pewno spowoduje, że nasz głos będzie szybciej wracał. Rafał Siwek, śpiewak, artysta operowy. Są również pewne tabletki nawilżające, takie, które można ssać. One również pomagają, likwidują chrypkę. Wszystkie takie środki, które mają z sobą prawoślas, coś, co nam pomaga jakby naoliwić struny. Należy dużo pić. Wody, tak. Szczególnie polecam ciepłą herbatę. To jest mój taki sposób. Ciepła herbata z cytryną i koniecznie dobrze osłodzona, wtedy nawilża, nie wysusza. Ale najlepszą metodą jest po prostu za nie mówić, czyli nie rozmawiać z nikim przez 1-2 dni, a potem szybko wrócimy do pracy. Cebula i czosnek, domowe sposoby. Piwo, miód do tego i tam korzonki jakieś. Takie sposoby domowe, powiedzmy sobie, że są mało skuteczne. Doktor Barbara Jaroszyna, internista. Ponieważ krtań, jak wiemy, jest dość głęboko, więc żadne płukanie gardła tutaj nie pomoże. Jeżeli w czasie infekcji dochodzi do zaburzeń mówienia i niemożliwości później mówienia, oznacza to, że zajęta już jest krtań, to nie jest gardło. Także to już jest dosyć poważne powikłanie i zdecydowanie z tym należałoby się wybrać do lekarza. Bardzo często niestety wymagane są antybiotyki, żeby to wyleczyć i bez tego jest czasem ciężko pozbyć się chrypy. Generalnie wirusy mają po prostu powinowactwo do krtani. To nie, że coś jest z nami. Tak się zmutowały. W związku z tym większość infekcji, czy bardzo dużo infekcji przebiega z zapaleniem krtani. No i tu często jest potrzebna ta interwencja, bo wirus oczywiście niszczy śluzówkę, uszkadza komórki, na tym podłożu bardzo łatwo rozwijają się bakterie i chętnie, no i dochodzi do przedłużonej infekcji. Co pani powie o takich delikwentach, którzy z taką chrypą przychodzą do pracy? Znaczy, no oni nie za bardzo mogą mówić, więc jeżeli pracują na call center, to się w ogóle nie nadają do pracy. Natomiast no oczywiście infekcja jest chorobą zakaźną, w związku z tym muszą mieć świadomość, że roznoszą zarazki i większość osób może na to zareagować. O chrypę, z którą nie ma żartów, pytał Tomasz Jelański. Dobrze, że nie pytał o katar. Za 18 minut, godzina 19. Teraz Richard Page, a już za chwilę Wiktor Lagowicz i Ekonomia. southern wind. Take me back home, far away from this place I don't belong. Southern wind, fly me till the morning. Let me wake up to that Dixie dawn, where I can sing my freedom song. Southern wind, southern wind. Program trzeci za kwadransy 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Dziś 82 miliardy euro do wzięcia. Polski rynek lotniczy. A zatem zaczynamy. Naszym gościem jest pani Joanna Dominiak, dyrektor do spraw finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, sektor RP Komarch. Witam. Witam dobry serdecznie, wieczór. Dobry wieczór. Proszę pani, naczelne pytanie. Jak małe i średnie firmy mogą sfinansować inwestycje właśnie z zakresu nowych technologii i oczywiście nie tylko, z tych środków Unii Europejskiej? Jeszcze raz podkreślam, do wzięcia są 82 miliardy euro. Suma niebywała. Rzeczywiście, suma niebywała, bezprecedensowa, jeśli chodzi o taką kwotę rozdysponowywaną między przede wszystkim przedsiębiorców, bo ta nowa perspektywa finansowania 2014-2020 w tym rekordowym, jak pan redaktor podkreślił, budżecie będzie przeznaczona przede wszystkim na małe i średnie przedsiębiorstwa, bo to one wytwarzają tak naprawdę lwią część PKB. One są najważniejsze, zawsze to podkreślamy. Tak, są one najistotniejsze, wreszcie docenione, mam wrażenie, w tym nowym budżecie perspektywy 14-20. Bo gro środków właśnie z tego rekordowego budżetu trafi do przedsiębiorczości na innowacje, na przedsiębiorczość w kontekście nowych technologii, na przede wszystkim obszar badawczo-rozwojowy, który będzie tutaj szczególnie podkreślony. I tak jak pan redaktor słusznie zauważył, rzeczywiście technologie będą tutaj szczególnie mocno podkreślane. Te obszary, w których przedsiębiorczość może otrzymać środki w kontekście konkretnych programów, to będą regionalne programy operacyjne. Tu gro środków przewidzianych jest właśnie na przedsiębiorstwa. Ponad z 30 miliardów przeznaczonych na regiony, ponad 6,9 miliarda trafi do przedsiębiorców na wszelakiego rodzaju inwestycje podnoszące konkurencyjność tych przedsiębiorstw, na rozwój innowacji, na podnoszenie kreatywności przedsiębiorców właśnie w obszarze innowacyjności. Kto tego podziału dokonuje? Tego podziału tak naprawdę dokonaliśmy w momencie, kiedy negocjowaliśmy te środki unijne. W tym momencie też w jakimś sensie analogicznie do poprzedniej perspektywy finansowej mamy obszar, który będzie zajmował się w tym momencie badawczo-rozwojowym obszarem szczególnie, czyli program operacyjny Inteligentny Rozwój. Będą też te właśnie regionalne, wspomniane już programy operacyjne, 16 tych programów. Będzie obszar związany z rozwojem Polski Wschodniej, z cyfryzacją, czyli Polska Cyfrowa. Będzie też obszar tak zwanej pomocy technicznej. Będą obszary związane między innymi też z infrastrukturą i środowiskiem. W tych wszystkich obszarach będzie komponent zwrócony do przedsiębiorczości. Natomiast takie najbardziej istotne, myślę, programy dedykowane przedsiębiorcom małym, średnim, również mikro, to będą regiony i program operacyjny Inteligentny Rozwój, tak jak wspomniałam. Dobrze, pani dyrektor, jak praktycznie firma może dojść do tych pieniędzy? Praktycznie. No, na razie czekamy jeszcze na stan pełen negocjacji, który się jeszcze nie zakończył. Na razie mamy wynegocjowane programy krajowe. Jeszcze programy regionalne nie do końca są wynegocjowane i czekamy na te kryteria najważniejsze. Natomiast z punktu widzenia praktyki takiego przedsiębiorcy, myślę, że warto już w tym momencie zapoznawać się, budować tą swoją świadomość, czytając jak najwięcej na temat tego, co się w tej nowej perspektywie nowego pojawia, bo rzeczywiście tych środków, tak jak powiedziałam, będzie bardzo dobrze, dużo. Dobrze. Gdzie szefowie słuchający nas w tej chwili znajdą te informacje? Mogą szukać ich już w tym momencie w różnych punktach konsultacyjnych, które są dostępne przy regionalnych punktach, regionalnych instytucjach finansujących. Między innymi świetnym takim przykładem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która też prowadzi bardzo dobry swój własny portal, swoje strony. Portal świetny to też fundusze europejskie gov.pl, tam też bardzo wiele informacji, tam też odsyłam przedsiębiorców. Są też oczywiście grupy, które wspierają przedsiębiorczość w kontekście firm dotacyjnych, konsultacyjne, które także będą udzielały tych informacji szerzej. Punkty konsultacyjne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które będą z kolei przedsiębiorców odsyłały do szerszego horyzontu 2020. Także tych punktów już w tym momencie działa bardzo dużo. I do jakiej wysokości mogą być przyznane dotacje? Tak. Jeśli chodzi o perspektywę 2014-2020, obniżony został nieco ten próg dofinansowania na mniej więcej średnio 40-50% wartości całego projektu. Także o taką wartość między innymi będą walczyły w tym roku. Resztę musi firma zapłacić. Resztę dopłaca firma. To pamiętajmy z kapitału własnego. Firma o tym musi pamiętać, bądź też musi pamiętać o tym, aby zabezpieczyć te środki albo w postaci własnego kapitału, albo w postaci na przykład finansowania mieszanego, czyli jakichś środków zwrotnych, na przykład leasingu, czy też kredytu. No tak. I kiedy rozpocznie się ten proces? Ten proces w kontekście jakby negocjacyjnym, mamy nadzieję, że wszystkie programy rozpoczną się jeszcze w pierwszej połowie 2015 roku. Miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście się stanie. Takie są przynajmniej zakusy. Być może w kolejnych miesiącach tego roku pojawią się kolejne transze do programu na przykład operacyjnego Inteligentny Rozwój. Także stopniowo w tym roku myślę, że będą wchodziły kolejne transze środków dla przedsiębiorczości i dla wspierania innowacyjności w Polsce. Czy czuje pani takie zainteresowanie firm już ogromne, tym? Tak. Ogromne rzeczywiście, co pokazuje. Chyba badaliście to tak, po trosze. Miałam właśnie wspomnieć o tym raporcie, który niedawno przygotowywaliśmy razem z między innymi Uniwersytetem Ekonomicznym. Na bazie ponad 600 respondentów ogromne zainteresowanie nową perspektywą. Ponad 80% respondentów odpowiedziało, że tak, bardzo chętnie sięgnę po dotacje w nowej perspektywie. Natomiast to, czego myślę, że przedsiębiorcom w tym momencie bardzo trzeba, to wiedza, uświadamianie, edukacja. Czyli to na pewno. Odsyłamy do, a doświadczenia z lat 2007-2013? Myślę, że one się mogą przydać. Tu chociażby w kontekście właśnie kontaktów częstszych z instytucjami finansującymi, które służą tą pomocą. One mają swoje kompetencje, więc warto, żeby przedsiębiorcy nie bali się tak naprawdę tych zewnętrznych form pozyskiwania informacji, więc myślę, że odsyłam także do nich. Studiowanie wcześniej odpowiednio i przygotowywanie projektów na pewno jest ważnym punktem i ważnym pomysłem, także nie rzucamy się w cudzysłowie na dotacje w momencie, kiedy one startują, ale przygotowujemy przynajmniej w głowie zamysł, pomysłu, który będziemy chcieli realizować. Także przygotowujemy się stopniowo, żeby on był przemyślany i odpowiednio przygotowany. No, zwykle przygotowanie aplikacji to była największa trudność i największy kłopot. Tak, prawda? Dokładnie tak. Właśnie dlatego staram się w pracy swojej też z przedsiębiorcami, bo stykam się z nimi na co dzień, uwrażliwiać na tą kwestię, czyli rzeczywiście pracujemy nad projektem stopniowo, przygotowując go sukcesywnie, w taki sposób, żeby on naprawdę miał potem rację bytu i żeby się rzeczywiście odnalazł w tej rzeczywistości, no trudnej konkurencji jednak przedsiębiorców ze sobą. Także te projekty, im lepiej przygotowane, tym myślę, że z pożytkiem dla nas to wszystkich. Na zakończenie, gdzie mogą zasięgnąć takiej głównej informacji? Główna informacja w tym momencie podawana przede wszystkim przez instytucje finansujące regionalne i PARP. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Instytut Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie przygotował 12 już raport Rynek lotniczy na świecie, w Europie i w Polsce, podsumowujący dane za rok 2013 i częściowo za rok 2014. Doktor Tomasz Dziedzic, Instytut Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie, jest naszym kolejnym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Zebrane dane potwierdzają bardzo dobrą sytuację też polskiego rynku lotniczego. Tak, wobec tego, co się dzieje, szczególnie w Europie, nasz rynek, ruch lotniczy, pasażerski przede wszystkim, był ostatnio wyjątkowo dobry, wyjątkowo te stopy wzrostu były duże i przez to nadrabiamy zaległości, bo to jednak też trzeba pamiętać, że były niedobre lata, pamiętajmy. Startujemy od dość niskich pułapów, ale z każdym rokiem, w moim przynajmniej przekonaniu, tak jak pan redaktor wspomniał, jest to 12. edycja tego raportu i zajmuję się nim od początku, stanowi to poniekąd moje hobby. Pan jest autorem tego, tak. Więc tutaj śledzę te zmiany w układzie wieloletnim, stany różnego rodzaju zagrożenia, różnego rodzaju szanse, jakie się w tym segmencie rynku pojawiają. I twierdzę, że zarówno w sensie infrastruktury komunikacyjnej, tego oprzyrządowania technicznego, w tym również technologii nowoczesnych, jak też oczekiwań pasażerów, dystans pomiędzy nami, naszym rynkiem, a Europą Zachodnią zdecydowanie się zmniejsza się dalej zmniejszał. Polski rynek lotniczy jest podzielony, jak sam pan napisał w tym raporcie, między 3 strefy, czyli tak, przewoźników sieciowych, tych tradycyjnych, firmy mające swoją siedzibę za granicą, rodzime firmy PLL, LOT, no tu jeszcze pan wymienia Eurolot, którego za chwilę nie będzie, to już wiemy, a także przewoźników niskokosztowych. Tak. Ta jak sobie te trzy strefy poszczególne radziły? Ta segmentacja wynika z obserwacji rynku i po stronie przewoźników, i po stronie pasażerów. To są to troszeczkę inne modele biznesowe funkcjonowania firmy, inne oczekiwania ze strony pasażerów, dlatego to jest tak, z jednej strony taki podział, z drugiej strony też trzeba patrzeć na różną dynamikę zmian, to znaczy jak rosną od 2004 roku, czyli od momentu, kiedy weszliśmy do Unii, kiedy pojawiły się pierwsze linie niskokosztowe. A więc tam był start od zera. W tej chwili one mają... Cały ruch lotniczy dzięki temu zmienił się. Mają swój, można powiedzieć, przy przelotach zagranicznych mają dominujący, czyli ponad 50% udział. Ich ekspansja jest nieporównywalna z żadnym innym segmentem, jaki tutaj funkcjonuje. Z drugiej strony musimy widzieć, że linie europejskie mają stosunkowo duże ograniczenia. No jest ten jednolity rynek w ramach Unii Europejskiej, ale każda firma lotnicza zarejestrowana, świadcząca usługi na terenie Unii Europejskiej jest poddana znacznym restrykcjom. Ja nie mówię tylko o restrykcjach lotniczych, ale mówię o restrykcjach dotyczących środowiska, rynku pracy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj my jako przedstawiciele branży lotniczej, bądź co bądź, widzimy spore zagrożenie ze strony przewoźników spoza Unii, operujących na naszym rynku europejskim, którzy tych restrykcji albo nie mają, albo nie uznają, albo działają według własnych interesów i wyłącznie własnych interesów. Tutaj też trzeba wspomnieć jeszcze o aspekcie finansowania, dofinansowania przez wiele, wiele lat. Wszystkie linie w ramach Unii Europejskiej były i są i będą poddane bardzo ścisłej kontroli, jeśli chodzi o zasilenie finansowe, prawda? Kwestia pomocy publicznej, szeroko znana, komentowana. No też to... wspomina pan o locie, prawda? Oczywiście. Jak to wyszedł na prosto. Oczywiście, no. A jednocześnie nikt z linii emirackich nie pyta się, czy mają pieniądze, skąd mają pieniądze i co to jest w ogóle pomoc publiczna dla nich. Jest to osobny temat. Pojęcie, ale jest to bardzo ważne i jak gdyby to nam coraz stwarza większe zagrożenie dla linii europejskiej. Panie doktorze, bo mało czasu już mamy, ale musimy o portach lotniczych powiedzieć. Duże radziły sobie nieźle, małe i to jest wielki problem. Dziś akurat tak się zdarzyło rano w naszej audycji, zapraszamy do trójki porannej, zadzwonił słuchacz, który tak powiedział. W radomskim porcie lotniczym 140 pracowników symuluje pracę. Nie mają dokładnie nic do roboty. Znaczy ja nie widziałem tych pracowników, ale jestem w stanie sobie wyobrazić port, który nie obsługuje żadnego ruchu. Nie ma ruchu. Nie obsługuje żadnego ruchu, a ci biedni ludzie przychodzą do pracy i potem z niej wychodzą. Przez te 8 godzin, powiedzmy, coś muszą zrobić. To jest problem, moim zdaniem, leżący po stronie władz lokalnych, które podjęły taką decyzję. Ja zakładam, że... A mają wielkie ambicje. Zakładam, że mi